إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برمبي تبارك وتعالى في سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجر في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بيويسو كيلانيو تامباليوون دوغو تي ليغا خامتيني ني موموي تكتل بيغا خامني ولا فيرندي ييغا خامني بوروم تيري بي اندي ناكو تي نينتي تومبو يوي nga xamni benn bi moy xam ba ca dess moy jëfé xam xam bi ba ca dess moy wote jëme ci xam xam bi ba ca top moy muñ ci lor ya ca nek mo melni borom téré bi dafa jitalon né yoyé yépp nak xam nga ko wara xam dafa wara téggu ci ay firndé da fa wara teggu ci ay source ay delouay firnde ya wala source yoyu da fa wara nek alquran wala sunna yonantibi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mango buñu waxe firnde lolé lañ ci djublu manam nit ki xam boromam a travers alquran nit ki xam dinam a travers alquran nit ki xam yonantam a travers alquran manam ci ay firnde yu bawo ci alquran ak sunna yonant bi alayhi salatu wassalam bu ko defee mu melni gison nañ ne suratul asr sar la wo xamanteni ni mom ñenti tombe yoyu dafa ñew pour firndel len mago mu melni fa lañ tollon borom téré bi kon mi ngi doon wax naan so ñewé ci illal ladina amanu mune hadhihi hiya al mas'alatu al ula mune illa alladhina amanu mom moy mas'ala bu ñeek bi ta moy al ilm lutax mun li an al iman la yakunu illa bi ilm mun ndax ngeum mom mun ta nek lulul ne rek day teggu ci xam wa huwa ma'rifatu allah ta xam gogo moy xam yalla wa ma'rifatu nabiyhi xam yonantam ومعرفة دين الإسلام بالأدلة خم دين الإسلام تي أي تكتل كون جسنغا إلا الذين آمنوا سنو بروم بامو جيت ليني إن الإنسان لفي خسر جمي دومو آدم نتير دومو آدم نيغي تي بيرتانغي موني بامو ديس نيغا خامني دانيو گم te jëfé jëf yu sel denkante deug denkante muñ muy ñenti mbir mango mu ne kon illa alladhina amanu mumu mengok al ilmu iman mango ndax lan ndax iman bu wër iman bu baax bañu soxla iman ba alquran tektale iman ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jangale manta am ludul ci xam xam manta am ludul mu teggu ci tektali alquran ak sunna yonante bi alayhi salatu wassalam mango tektal ba ci lolou moy hadith bu siiw bobu wala bok na ci hadith bu siiw bobu ñu tuddé hadith jibril nga xamni muslim genné nako jibril ñew laaj yonante bi sallallahu alayhi wasallam lan moy islam yonante bi nako islam moy ñaari baatu sédé yi taxawal julli genné azaka wor wer koor aj makka mune ko lan moy iman lan moy ngëm yonante bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko ne ko ngëm moy nga gëm yalla gëm malaaka yi gëm téré yi gëm yonante yi gëm bes bi mujju gëm dogal bu neex ak bu naqari kon gis nga lolé yonante bi alayhi salatu wassalam jangale ne mom moy ngëm ba hadith bay jeex yonante bi alayhi salatu wassalam ne omar ndax xam ngeen ki fi ñewon omar nako dedet mune ko jibril mo dikkon don len jangal sen dina kon nga gis ne kon ngëm xam xam la buñuy jang l'islam xam xam la buñuy jang l'ihsan xam xam la buñuy jang kon li borom téré bi wax né ngëm mënta wër mënta taxaw mënta jup ludul né dafa téggu ci xam xam loolu lu wër la hadith bi di hadith jibril daf koy firndel mune al mas'alatu thaniya ñaarelu mas'ala bi wa amilu ssalihat mune hadha al amal bil ilm illa alladhina amanu wa amilu ssalihat ñu jëfé jëf yu sel mune lolu moy jëfé xam xam bi gis nga ko hadha al amal bil ilm mune lolu moy jëfé xam xam bi kon moy nek ñaarelu tombu bi al mas'alatu thalitha ñettelu tombu bi وتواصوا بالحق ñu denkante deug mune fa hadhihi ad-da'wa ila al-ilm wal amal mune li moy wote jeme ci xam xam be ak wote jeme ci jefe xam xam be nago denkante deug deug moy xam xam yes nga mo ngok moy li bawo ci sunu borom te muy wahyum muy al-qur'an ak sunna yes nga ko lolu moy deug legi nak jangale lolu wasare lolu laye bir ci lolu digle lu bax teralu bon da fay dug ci manam wote goge mom lañuy tuddé wote gi moné wata wasi bil haqq kon mom moy ad da'wa ila al ilm al mas'alatu ar-rabi'a ñentel bi moné wata wasaw bis sabr ñu denkante muñ alal aza ci lor ya nga xamanteni ni kat day bawo fi sabili da'wa ci yoonu wote ila al ilmi jeme ca xam xam bi wala amal ak jefe gis nga gannaaw bam ne ñu denkante deug ñu denkante muñ gis nga ko mango denkante deug moy deuguk sunu borom ñu wote ci layante ci bir fatalante ci jangalante ci aha la ci top nak mom moy lan denkante muñ ngok ci bepp lor bo xamanteni ni da fay bawo ci wote bobu nga xamni mo jëm ci xam xam ak jëfé kon gis nga sar wi nga xamanteni ni gatt na ci mbind da fa nek sar wo xamanteni ni da fa lambo tombu yu reuy sunu borom dal ci teunk li nga xamanteni ni moy sabilun najat muy yoonu texe yoonu muccu mu teunku ci ñenti tombe yoonu muccu gannaaw ba nga xamante ni nii sunu borom jiital na wone pertaande gi nga xamante ni nii toroxtaange gi nga xamante ni moo wër doomu aadama ma ngoog mu mel ni ku ñu tàbbaloon ci ndox wala ci géej te mënoo féey ma ngoog boo defoon ndànk da ngay lab waaw ñu jékki-jékki rek ne la ah am na yoon woo xam ni mën nga cee sauvé illa alladina amanu wa amilu lsalihaati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabr gis nga ko yoonu lan yoonu ngëm te ngëm ci xam-xam bu wér lay tegu mooy xam-xami alquran ak sunna jëfe xam-xam boobee wa amilu lsalihaat mu nekk nag jëf ju sell jëf ju yiw jëf ju baax wëlbatiku dénkante dëgg dénkante muñ kon boo xoolee ñaar yu njëkk yi ca lañu waxoon lay dellu na ko borom xam-xam yi waxee al iman wal amalu salih pour sa bopp la yow gis nga ca ngay muccalee sa bopp wala boog ca ngay mottalee sa bopp say manquant yi nga xamante ni nii ay manquant personnel la individuel la ca nga koy mottalee ci lan al ilm wal amal xam ak jëfe ma ngoog wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri loolu gannaaw ba nga mottalee sa bopp ca ngay mottalee ñeneen ñi di leen digal lu baax di leen orienté di leen dénk ma ngoog di leen laaye biir ma ngoog yooyu yépp day dugg foofu di woote ci dëgg di laaye biir ci dëgg di dénkante dëgg gis nga ñii di ko jox ñii ñii di ko jox ñii kon gis nga loolu lu ñuy defante la kon ku ci nekk taxaw ci manquant yi nga xamante ni nii fay yi nga xam ni dafa nekk ci biir société bi ñoom ñëpp duñu toogandoo croiser les bras ne sama yoon nekku ci déedéet waaye ku ci nekk dafay jóg pour lan pour la des ca ñeneen ña nga taxaw ci fàttali leen ko buñ ko fàttee nga taxaw jàngal leen ko buñ ko xamul ma ngoog nga taxaw orienté leen ci buñ ko réeree gis nga waaye loolu kañ lay am loolu mi ngi am ginnaaw bi nga xamante ni nii xam-xam ak jëfe jiitu na ba pare jamono boobu lay am parce que xam-xam ak jëfe googu pour sa bopp la nga mottali sa bopp looga nag mën a jóg jublu ci ñeneen ñi muy lu am solo ma ngoog ba ca topp muy ñeenteel ba mooy nag yoon woowu di digle lu baax tere lu bon gindi nit ñi jàngal leen orienté leen nekkut yoon woo xamante ni nii dañ lay tegal ay fleuru rose déedéet ma ngoog yoon la boo xam ni dafa am ay jafe-jafe ci yoon bi parce que nit ñi dañuy bëgg ku leen bàyyi ci li leen neex ma ngoog dañuy bëgg ku leen bàyyi ci li leen neex ñu ne yàcc yàccaaral surtout nag bu fekkee dañoo nekk ñoo xam ne dañoo amee paresse intellectuelle nga leen di soññ ci jàng jàng leen boo defoon ndànk yow dañ lay def ennemi gis nga dañ lay def ennemi xanaa kii moom xanaa daa yaakaar moo gën a muus nit ñi kii moom xanaa daa yaakaar ne moom àjjana kii moom xanaa daa yaakaar ne nangam ak nangam gis nga alors que yow da nga leen di ñaax di leen soññ ci loo xam ne seen njëriñ la gis nga da nga leen di ñaax di leen soññ ci loo xamante ni seen teranga la seen texe la ndax yonante alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadisi abi hurayra ca muslim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna képp koo xam ni soobu nga yoon boo xam ni yaa ngi ciy faggu di ci wut xam-xam yàlla yombalal la yoon bu la yóbbu aljanna kon yow lii moo tax ngay sonn nit ñi texé li motax ngay son mais gis nga ñu bari duñ ko déggé nonu bu ko défé nak ñu lay tégal ay lor dila tégal ay jafé jafé dila tégal ay choono gis nga dila tégal ay khat khat ci lolé ci lu bax lolé ngay def mu laaj nak lan mu laaj nak ah dénkanté muñ gogé kon gis nga ñenti tombe yi ñi ngi noné ci saaru yi nga xamanteni ni boko xolé dafa gatt ci mbind waye eumb ay maana yu reey ko defé ñu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.